Kung may alak, may balak. Lasing sa kasalukuyan ngunit malaman ang alaala. Gising at kasalukuyang malala na. Nadala na sa nakaraang magdamag na baon sa pagtulog. Bukas ang bakas ay may babaon sa limot. Ito ang mga kwento ng Makata. Basahin ang mga nasa gitna ng talata. Siksik na parang dilata. Sexy, pandalaga. Sorry, di na ako binata. Ang mga kwento ng Makata. Inumpisahan sa tulang pinamagatang balak, isinulat na walang alak. Laman lamang ng utak ang pinadaloy sa panulat. Laman ng puso ang pangmulat, na walang panggulat. Simple lang, kabado, easy lang. Kung busy, easy lang. Kalmado, steady lang. Ngayon ang panahon ng pagbubuhat ng sariling bangko. Kere lang. Di mo kailangan mag-Ingles para malaman nilang matalino ka. Di rin naman kailangan managalog para malaman nilang Pilipino ka. Pilipino ka. Kalabaw ka, hindi ka baka. Hindi ka mansanas kundi mangga. At huwag mo nang asahang datna ng panahong tatangos ang iyong ilong. Chong, hindi ka puti, kayong manggi ang kulay mo. Mahalaga kung ano ang kaya mong gawin, gawing magaling. Tinitibok ng bawat damdamin ang gawang magaling. Sumigaw kung kailangan na mailabas sa nagbabagang galit sa dibdib. Ngunit sunog na ang daigdig sa mga sinasabing walang silbi. Kaya nakasalpak sa mga manhid ang panawid gutom, kumakalaman tenga. Nakasalampak sa sahig ang mga patay gutom, sain walang kumakalinga. May mga pantas na di malaman ang tungo, hindi puso kundi nguso ang panturo. Naging sinungaling ang mga labi ng mga bagong salidlahe, hindi pa huli ang lahat. Hawiin ang ulap, nakakabulag. Kinima o ang akong balak, at ang balak namin niglak, maging makabuluhan ang pagaguluhan ng nangangarap.